آپ فرمائیے کہ اگر ماں باپ پردہ کرنے سے ہی منع کرتے ہوں کیا تب بھی اطاعت کرنی ہوگی؟ نہیں نہیں ہرگز نہیں. یہاں اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم موجود ہو وہاں ماں باپ شوہر وغیرہ کسی کا خلاف شریعت حکم ماننا جائز نہیں. پردہ فرض ہے اور لازمی کرنا ہوگا. خواہ والدین وغیرہ سخت ناراض ہوتے ہوں کہ روایت ہے اللہ عز و جل کی نافرمانی کے کاموں میں مخلوق مثلاً والدین شوہر صحت افسر وغیرہ کی اطاعت جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.